podziwiam, poznaję, nigdy z boku nie zdaję. Jak Himalaje, podbić się nie daje, takie moje obyczaje. Nie Hawaje, w LBN-ie zostaje. Na lato czy na zimę i swój teren poznaję. Patrzę i co widzę, ziomale, czy siema, siema. Poznaję, poznaję i dalej podziwiam i patrzę. Co zobaczę, żaden durny pije w głowie mi nie zawsze żadne. A czy wybiela, czy nie wymarzą z mojej pamięci rzeczy, które wiele dla mnie znaczą. Bo ja patrzę, podziwiam, poznaję, do środka, do sedna zaglądam. Sprawdzam działanie, budowę wszystkiego, czy komputera amigowskiego, czy ziomalem związku przyjacielskiego, czy też panu miłosnego. Nie rób miny dziecka nieświadomego, w pomroczności niejasnej, zanurzonego w bogi nieświadomości, własnego istnienia pogrążonego, z własnej woli przegranego, pytania zadającego, dlaczego człowieku, po co, czy nie lepiej nic nie wiedzieć, gdzie i co. Kurwa nie, ja nie mogę na dupie usiedzieć, się w kącie cicho zaszyć, nikogo nie śmieszyć, nie straszyć, bo to monotonne życie bez zapachu, a ja wolę życie wolne, trochę śmiechu, trochę strachu, ta, trochę śmiechu, trochę strachu, ta. Poznaję, nigdy z boku nie wstaję. Jak Himalaje, bo nic się nie daje. Takie moje obyczaje. Nie Hawaje, w LBN-ie zostaje. Na lato czy na zimę, i tak mam nadzieję, że do czasu, kiedy pójdę do piachu, będę patrzył, podziwiał, poznawał, gdy osiągnę wszystko perfekcję na ten temat. Się wypowiadał, więc o tobie gadam i gadam, bo ty jesteś nieczajem. Od nihilizmu ja na wyższym szczeblu wiedzy staję. Przy użyciu zmysłów, pomysłów, mózgowego przemysłu wiedzę zdobywam, życiowo czy naukowo. Patrzę, podziwiam, poznaję i ruszam swoją głową. O czym nie wiem, nie mówię, przekaż szczery, lecz rozkminiam powoli. BDW, SY, KZ, 634. Patrzę, podziwiam, poznaję, wiedzy pragnę, dostaję. Nie płacę za darmową rozkminę, jak frajer, nie lubelski bajer, a lubelski beton, czy pegło ziemi lubelskiej, czy jeden raz. SY, KZ, SY, KZ, bo nic się nie daje, takie moje obyczaje. Nie Hawaje, w LBN-ie zostaje. Na lato czy na zimę,